शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद में प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण में सप्तम मंत्र विचार हो रहा है। आत्मा इत्येव उपासित, ये विद्या सूत्र इसको कहा जाता है। उपासित का अर्थ द्रष्टव्य, आत्मा दर्शन योग्य है। वेदांत तो में जो कृत्य प्रत्यय व्यवहार होते हैं तव्य इत्यादि, ये अर्ह अर्थ में, योग्य अर्थ में करना चाहिए, ऐसा विधि वहां यहाँ नहीं है। पूर्व पक्ष यहाँ शंका कर रहा था कि यहाँ जो उपासित है ये उपासना है, ये कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ शब्द ज्ञान यहाँ विवक्षित नहीं है, किंतु उपासना है। उपासना है कि मानस कर्म, और मानस कर्म अर्थात ज्ञान का आवृत्ति करना, स्मरण करना बार बार, इसलिए उसको ज्ञान शब्द से कह दिया जाता है। अर्थात यहाँ उपासना और ज्ञान ये दोनों एकार्थक है। आगे टीका में तयोर एकत्वम विवृणति, तो ज्ञान और उपासना ये दोनों एकार्थक है, इसका विवरण करते हैं भाष्य में। न स वेद, पूर्व पक्ष कहता है कि यहाँ जो उपासना है ये मतलब उपासित शब्द है, ये ज्ञानार्थक नहीं है, उपासनार्थक है। तो क्यों है उसको पूर्व पक्ष अभी प्रमाण दे रहा है। न स वेदेति विज्ञानम प्रस्तुत्य, जो इसको अकृत्स्न ही स न स वेद कहा गया, जो विशिष्ट आत्मा का दर्शन करता है वो अकृत्स्न है, वो न स वेद वो ठीक जानता नहीं, ऐसे कह करके न स वेद, वेद वेद में धातु क्या है, विद ज्ञान। तो पूर्व पक्ष कहते देखिए न स वेद में विज्ञान प्रस्तुत्य आरंभ करके आत्मा इत्येव उपासित इति अभिधान, आत्मा इत्येव उपासित फिर बाद में कहा गया, न स वेद अर्थात वो ठीक से जानता नहीं इसलिए आत्मा इत्येव उपासित। तो पहले कहा गया वेद, बाद में कहा गया उपासित, इसलिए पूर्व पक्ष कहता है कि वेद उपासना शब्द और एकार्थता अवगम्यते, वेद और उपासना ये दोनों शब्द यहाँ समानार्थक है, पूर्व पक्ष कहता है। तो इसलिए यहाँ कोई ज्ञान का विधान नहीं है, यहाँ तो उपासना का ही बात है। आत्मा इत्येव उपासित कहने से यहाँ ये उपासना का ही बात है। तो सिद्धांत कहता है कि पूर्व पक्ष कहता है कि वेद पहले कहा गया था नस वेद, बाद में है उपासित। तो पूर्व पक्ष कहता है कि बाद में जो उपासित है उसको देख करके पूर्व में जो वेद है उसको भी उपासना कर लेंगे। सिद्धांत कहेगा कि नस वेद में ज्ञानार्थक है, उपासित को भी ज्ञानार्थक लेंगे। तो ये दोनों अभी इस प्रकार के अर्थात विरुद्ध मत वाले हो गए। तो इसके लिए अभी सिद्धांत प्रमाण देता है कि आगे और 187 पृष्ठा में मंत्र है, देखिए अनेन ही एतत् सर्वं वेद, आत्मा इत्येव उपासित, आगे दो पंक्ति के आगे अनेन ही एतत् सर्वं वेद। तो सिद्धांत कहते हैं कि देखिए प्रथमे था मंत्र में नस वेद, बाद में है अनेन ही एतत् सर्वं वेद, बीच में आया उपासित, तो इसलिए उपासित भी वेद न परक है, क्योंकि पूर्व में बाद में दोनों में वेद है तो बीच में भी ये वेद होगा। सिद्धांत कह रहा है टीका में जहाँ पाठ चलता है, अनेन ही इत्यादि वेद शब्दस्य अर्थांतरम अर्थांतर विषयत्ववद् न स वेद इत्यत्रापि किं न स्यात्। अनेन ही एतत् सर्वं वेद, वहाँ वेद शब्द का ज्ञानार्थक है। पूर्व पृष्ठा में अर्थांतर दे दिया ना, वेद शब्द से अर्थांतर, सात नंबर टिप्पणी देखिए, उपासना भिन्न ज्ञान रूप अर्थांतर। अनेन ही एतत् सर्वं वेद में जो वेद शब्द आया है वो उपासना नहीं है, उपासना भिन्न ज्ञान, ज्ञान अर्थात जो दर्शन ज्ञान। तो सिद्धांत अभी इसको प्रमाण देता है, नस वेद उपासित ये दोनों में विवाद हो रहा है। सिद्धांत कहते हैं कि बाद में देखिए अनेन ही एतत् सर्वं वेद, वो बाद वाला जो वेद है वो ज्ञानार्थक है, तो इसलिए पूर्व पर दोनों में ज्ञानार्थक होने से बीच में उपासित भी ज्ञानार्थक लिया जाएगा, ये सिद्धांति कहता है। तो वेद शब्द से अर्थांतर विषयत्वम वद न स वेद इत्यत्रापि किंग न स्यात् सिद्धांति कहते हैं। जो आरंभ में था न स वेद, वो भी ज्ञानार्थ को होना चाहिए। पूर्व पक्ष कहता है कि बीच वाला उपासित को लेकर के पूर्व में न स वेद को भी उपासना कर लेना है, तो सिद्धांत कहता है बाद में और एक वेद है, तो इसलिए पूर्व पर में वेद होने से बीच में भी ज्ञानार्थ को होगा। तो सिद्धांत भी कह रहा है आगे जो वेद शब्द है उसके आधार पर पूर्व में जो नस वेद था वहां भी क्यों ज्ञानार्थ को नहीं लेंगे इति आशंक्य, सिद्धांत आशंका क्या पूर्व पक्ष आह उत्तर देता है भाष्य में। अनेन ही एतत् सर्वं वेद आत्मानम् एव अवेद इत्यादि श्रुतिभ्यस्य विज्ञानम् उपासनम्। पूर्व पक्ष कह दिया जो अनेन ही एतत् सर्वं वेद यही मंत्र का है, और आगे दसम मंत्र में आएगा ब्रह्म वा इदम् अग्र आसी तद आत्मानम् एव अवेद अहम् ब्रह्मास्मि इति तस्मात् सर्वं अभवत्। वहां भी जो आत्मानम् एव अवेद, तो सिद्धांत कहेगा वो ज्ञानार्थक है क्योंकि आत्मानम एव अवेद तस्मात् तत् सर्वम अभवत्, वो फिर अपना व्यापक सत्ता को जान लिया। तो सिद्धांत कहता है कि वहां ज्ञान है, पूर्व पक्ष कहता है वहां भी उपासन है। अनेन ही एतत् सर्वम वेद और आत्मानम एव अवेद 1-4-10 में ये मंत्र आएगा, तो वो सर्वत्र इत्यादि श्रुतिभ्यश्च विज्ञानम उपासनम, वेद शब्द का अर्थ उपासन है पूर्व पक्ष कह रहा है। टीका में उक्त श्रुतिभ्यो यद विज्ञानम श्रुतम, उक्त श्रुतिभ्यो जो दो श्रुति दे दिया अनेन ही एतत् सर्वम वेद आत्मानम एव अवेद, ये सब में जो वेद शब्द सुनाया गया यद विज्ञानम श्रुतम तद उपासनम एव इति योजना, पूर्व पक्ष कहता है वो भी सब उपासन है। तो इसलिए वेदांति लोग मीमांसकों को कहते हैं कर्म जड़ा, तो अर्थात जहाँ कोई वाक्य मिलेगा तुरंत उसको कर्म परक घटाना है, तो इस प्रकार की पूर्व पक्ष उपासना परक घटाने का। क्यों पूर्व पक्ष उसके कहता है, उसके लिए पूर्व पक्ष तर्क देता है स यो एते एकैकम् उपास्ते इति उपक्रमात्, जो प्रत्येक को विशिष्ट रूपेण उपास्ते, वहां कहा गया था उपास्ते अर्थात स्वाभाविक ज्ञान, ये कोई उपासना का विधान नहीं हो रहा है। तो पूर्व पक्ष कहता है देखिए वहाँ उपास्ते शब्द था, आगे है आत्मा इति वो उपासित इति उपसंहार, आदि और अंत में उपासना शब्द का अर्थ है, बीच में जो नस वेद इत्यत्र तावत वेद शब्द से उपासनार्थत्व एष्टव्यम अन्यथा उपक्रम उपसंहार विरोधात्। तो यहाँ मंत्र का क्रम है स यो अत एकैकम् उपास्ते, पूर्व पक्ष इसको आगे लेता है, उसके बाद है नस वेद, सिद्धांत ये वेद से आरंभ करता है, उसके बाद है आत्मा इति वो उपासित, उसके बाद है अनेन ही एतत् सर्वम वेद, ये सब क्रम है। तो प्रथम में है उपासित उपास्ते, द्वितीय में है नस वेद, तृतीय में है उपासित, चतुर्थ में है एतत् सर्वम वेद। तो उपासित वेद उपासित वेद, सिद्धांत कहते हैं कि दो में वेद है चार में वेद है, बीच में उपासित वो भी वेद हो जाएगा। पूर्व पक्ष कह रहा है एक में उपास्ते है तीन में उपासित है, दो में जो वेद है वो उपासना हो जाएगा, दो में जो वेद उपासना हो जाएगा, चार में जो वेद है वो भी उपासना हो जाएगा, ये पूर्व पक्ष का तर्क है। स यो अत एकैकम् उपास्ते इति उपक्रमात् आत्मा इति एव उपासित इति उपसंहारात्, तो बीच में रह गया न स वेद इत्यत्र तावत् वेद शब्द से उपासनार्थत्वम् एष्टव्यम्, पूर्व पक्ष कहता है अन्यथा उपक्रम उपसंहार विरोधा, तो इसमें विरोध होगा उपक्रम उपसंहार में। तथा च अगर उपसंहार उपक्रम में विरोध हो जाएगा तो तथा च अर्थात एकार्थत्व अगर नहीं होगा, सात नंबर टिप्पणी वेद उपास्ति और ऐकार्थे सती, वेद और उपासना तथा च तथा अर्थात वेद और उपासना अगर एकार्थक होगा तो फिर कोई विरोध होगा, पूर्व पक्ष मत में कहते हैं कोई विरोध नहीं होगा। तो एकार्थत्व अर्ध वैशस असंभवात, अर्ध वैशस अर्थात आधा हिंसा, दृष्टांत देते हैं जो उसका मालकिन का जो मुर्गी थी उसको आधा तो रख लिया, पीछे वाला भाग को अंडा देगा बोल करके और सामने वाला भाग को हिंसा करके अर्थात भक्षण कर लिया, तो इसको कहते हैं अर्ध वैशेष न्याय। तो कैसे अर्ध कुकुटी कहते हैं या अर्ध वैशेष न्याय उसको कहा जाता है। ससु हिंसाया धातु अर्ध वैशेष, तो अगर एकार्थ होगा तभी अर्ध वैशेष का असंभव होगा, अगर एकार्थ का नहीं होगा अर्ध वैशेष हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि तथा च तथा अर्थात एकार्थत्व सति वेद उपासन शब्द एकार्थ होंगे तो अर्ध वैशेष असंभवात उपासनमेव सर्वत्र वेदनम, इसलिए जहां जहां वेद शब्द आया है उसे उपासना लेना पड़ेगा। तच्च सर्वथा एव अप्राप्तम, उपासना तो यहाँ प्राप्त ही नहीं है, नहीं होने से इति तस्मिन् अपूर्व विधि ही स्याद इति भाव पूर्व पक्ष कह दिया। उपासना प्राप्त नहीं है तो प्राप्त नहीं होने से ये अपूर्व विधि माना जाएगा। सिद्धांत ये ज्ञानार्थ को कहता है, कहता है ज्ञान तो सबको हो रहा है, अभी खाली विशिष्ट तो ज्ञान हो रहा है, और जब श्रुति वाक्य से कहते हैं अज्ञान चला जाएगा, जब विशेषण अंश चला जाएगा तो शुद्ध का ज्ञान हो जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि ये उपासना ही है इसलिए अपूर्व विधि है। टीका में अच्छा भाष्य में रहा तस्य च अप्राप्तत्वाद विध्यर्हत्वम, तस्य अर्थात उपासनस्य, पूर्व पक्ष कह दिया उसका पूर्व में है विज्ञानम उपासनम, तो इसलिए तस्य च तस्य अर्थात उपासनस्य अप्राप्तत्वाद विधि अर्हत्वम, इसलिए उपासना विधि को अपेक्षा करता है, विधि योग्य है, उपासना करनी चाहिए। टीका में आगे इतश्च तस्मिन् एष्टव्यो विधिरित्याह, इस कारण से भी उपासना में विधि एष्टव्य, दस नंबर टिप्पणी आत्मज्ञाने, आत्मज्ञान पूर्व पक्ष का मत में ज्ञान का अर्थ उपासना, पूर्व पक्ष इतश्च इस कारण से भी आत्मज्ञान में विधि माननी चाहिए। भाष्य में न च स्वरूपान्वाख्याने पुरुष प्रवृत्ति उपपद्यते, स्वरूप का अनुवाख्यान तीन नंबर दे दिया, सो अनुवाख्यान कथन, केवल स्वरूप कथन करेंगे पुरुष की प्रवृत्ति नहीं होगी। स्वरूप अनुवाख्याने न च पुरुष प्रवृत्ति उपपद्यते, तीन नंबर टिप्पणी स्वरूप अनुवाख्यान वेदांतानाम सिद्धार्थ स्वरूप बोधित्व मात्रे शास्त्रत्वमेव न स्यात्। वेदांत अगर केवल सिद्धार्थ स्वरूप को कहेगा तब वो शास्त्र ही नहीं होगा, पूर्व पक्ष कह रहा है। क्यों शास्त्र किसको कहते हैं, कहते हैं प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसा येनोपदिश्येत तत्शास्त्रम अभिधीयते, तो येन पुंसा उपदिश्येत पुरुषों के लिए, मतलब पुरुषों के द्वारा पुंसा तृतीय है, पुंसा येन उपदिश्यते पुरुष के द्वारा जिसके आधार पर, पुंसा या पुंसाम होना चाहिए आप लोगों का भी, तो तीन नंबर टिप्पणी में पुंसाम है ना पुंसा है, तीन नंबर टिप्पणी नीचे पुंसा है, बिंदी नहीं है ना, अच्छा पुंसा येनो उपदिश्येत, पुंसाम होने से थोड़ा ठीक था, देख करके इसको निश्चय करेंगे, अर्थात पुरुषों के लिए जिसके द्वारा उपदेश किया जाता है तत्शास्त्रम, जिसके द्वारा उपदेश किया जाता है किसके लिए पुंसाम पुरुषों के, पुरुषों के लिए जिसके द्वारा उपदेश किया जाता है उसको शास्त्र कहेंगे। उपदेश किसके लिए होता है, पुरुषों के लिए, पुंसा तृतीया दे दिया अर्थात पुरुषों के द्वारा ऐसे हो जाएगा, ये थोड़ा ठीक नहीं, क्योंकि उपदेश तो करने वाला शास्त्र है, तो देख करके इसको स्पष्ट करेंगे। तो क्या उपदेश किया जाता है, कहते हैं प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्य न कृतक न वा, तो नित्य अथवा कृतक, 219 पृष्ठ 219 नित्य अथवा कृतक, नित्य होता है श्रुति, कृतक हो गया स्मृति, श्रुति अथवा स्मृति के द्वारा प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति जिसके द्वारा उपदेश किया जाता है उसी को शास्त्र कहा जाता है। तो शास्त्र किसको कहेगा, जो प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति का कथन करेगा और जो सिद्ध अर्थ को कथन करेगा वो कैसे शास्त्र हो जाएगा, पूर्व पक्ष का कथन है। चार नंबर टिप्पणी आगे देखिए उपपद्यते इति सप्तद्वीपा वसुमती राजा असौ गच्छति, वसुमती सप्तद्वीपा पृथ्वी सात द्वीप वाली है, वो जो जा रहा है वो राजा है, इसी प्रकार की स्वरूप मात्र कथने बुद्धिपूर्व कारिणो न प्रवृत्तिर आलक्ष्यते। इस प्रकार के कहने से जो अबुद्धिपूर्वक है, बालक है, अभिव्यक्ति है, वो कुछ ना कुछ प्रवृत्ति कर देगा। राजा अशोक अच्छती ये चलेगा, दौड़ेगा उसको देखने के लिए, सप्त दीपा बसुमती देखने के लिए चलेगा सप्तम दीप कैसे है। किंतु जो विवेकी बुद्धिपूर्वकारी उनका कोई प्रवृत्ति नहीं होती है। यतः अतो प्रवर्तको विधिर उपेय, इसलिए जिसमें प्रवर्तक विधि नहीं रहेगा वो व्यर्थ है। तो वेदांत में अगर प्रवर्तक विधि नहीं रहेगा तो वेदांत सिद्ध अर्थ कथन करेंगे तो सब व्यर्थ होंगे, ये पूर्व पक्ष कह रहा है। टीका में इतश्च तस्मिन् एष्टव्यो विधि, तस्मिन् अर्थात आत्मज्ञान में विधि मानना चाहिए। क्यों? भाष्य में कहा न च स्वरूप अनुआख्याने पुरुष प्रवृत्ति उपपद्यते। तो टीका में इसलिए कहते अतः प्रवर्तको विधिर उपेय इति शेषः, इसलिए प्रवर्तक विधि मानना पड़ेगा वेदांत में भी इति शेषः। टीका में सच अत्यंत अप्राप्त विषयत्वात् नियमादि रूपो न भवति। ये जो आत्मज्ञान है जिसका अभी आत्मज्ञान अर्थात उपासना, ये अत्यंत अप्राप्त है, क्योंकि उपासना करना ये कहाँ प्राप्त है? अभी विशिष्ट आत्मा को जानता है तो ये तो प्राप्त नहीं है, उपासना करना है ये तो प्राप्त नहीं है। तो इसलिए पूर्व पक्ष कहते हैं कि अत्यंत अप्राप्त विषयत्वात्, इसलिए नियम विधि नहीं होगा। विधिर अत्यंत प्राप्त हो, नियम पाक्षिक सति, एक पक्ष प्राप्त हो तो नियम विधि होगा, तो यहाँ प्राप्त ही नहीं है तो न नियमादि रूपो भवती इति आह तस्मात्। अपूर्व विधि पूर्व पक्ष कह रहे हैं इसलिए अपूर्व विधि लेंगे। तस्मात् भाष्य में तस्मात् अपूर्व विधि रेवायम, इसलिए अपूर्व विधि ही है। और दूसरा कारण पूर्व पक्ष देता है कर्म विधि सामान्य अच्छा यजे तो स्वर्ग काम, ये अपूर्व विधि ना नियम विधि है? अपूर्व विधि क्योंकि प्राप्त नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ भी जो मानस कर्म है ये भी कर्म है। तो पूर्व पक्ष कहता है कि कर्म विधि सामान्य, चाहे मानस कर्म है स्मृति का प्रवाह करे अहम ब्रह्म, अथवा ये जे तो स्वर्ग काम, ये दोनों ही तो कर्म ही है, कर्म के लिए सर्वदा अपूर्व विधि ही होगा। पूर्व पक्ष कहता है मतलब कर्म सामान्य तो अपूर्व विधि होगा। टीका में आत्मोपास्ति विधे, आत्मोपास्तिर विधेया इति अत्र हेतुअंतरम आह। आत्मोपास्ति विधेया, आत्मा का उपासना विधान करना चाहिए, तो इसमें हेतुअंतर हेतुअंतरम, अन्यो हेतु हेतुअंतरम, दूसरा हेतु भी पूर्व पक्ष ने दे दिया कर्म विधि सामान्याच। आगे टीका में जो कर्म विधि सामान्य इसके लिए दृष्टांत दे करके पूर्व पक्ष कह रहे हैं। टीका में कर्मात्म ज्ञान विधियो हो शब्दानुसारेण अविशेषम अभिदधाति। कर्म विधि और आत्मज्ञान विधि, आत्मज्ञान पूर्व पक्ष का मत में उपासना, ये दोनों विधि में अविशेषता है, सामान्य समानता है, शब्द के अनुसार भी समानता, अर्थ के अनुसार भी समानता। पहले पूर्व पक्ष कहता है कि कर्म आत्मज्ञान विधियो हो शब्द अनुसारेण अविशेषम, ये दोनों में कोई विशेषता नहीं है, पहले शब्द के आधार पर दिखाता है। विशेषण अविशेषम अभी दधाति, अभिपूर्व वस्तु भाषण तो कहता है भाष्य में यथा यजेत जुहुयात इत्यादय कर्म इत्यादय कर्म विधयो न तेर अस्य आत्मे इत्यव उपासित आत्मा वा अरे द्रष्टव्य इत्यादि आत्म उपासन विधेर विशेषो अवगम्यते। यजेत स्वर्ग कामो यजेत अग्निहोत्रं जुहुयात, ये सब कर्म विधि है, तो कर्म विधय न ते ही कर्म विधि भी सह अस्य, अस्य अर्थात आगे आत्मा इत्यव उपासित आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, ये सब जो उपासना विधि है ये विधेयर विशेषो न अवगम्यते। तो ये दोनों प्रकार की विधि में कोई विशेष नहीं है, ये भी मानसिक क्रिया हो शारीरिक क्रिया है, तो दोनों किंतु क्रिया सामान्य है। टीका में संप्रति अर्थत्व अपि विशेषम आह, शब्द से विशेष कह दिया, यहाँ भी यजेत जुहुयात ये सब विधिलिंग है और उपासित द्रष्टव्य ये सब भी समान है, तो शब्द से दोनों दृष्ट समान हो गया। अभी अर्थ से भी कह रहा है भाष्य में मानस क्रियात्वाच विज्ञानस्य यजेत जुहुयात, ये शारीरिक क्रिया है और द्रष्टव्य और उपासित ये मानस क्रिया है, तो क्रिया सामान्य हो गया, तो शब्द से भी सामान्य हो गया, सर्वत्र लिंग इत्यादि हो गया, लिंग अथवा लोट अथवा तव्य ये सब समान अर्थ को होते हैं, शब्द से भी समान हुआ अर्थ से भी समान हुआ। अच्छा भाष्य में मानस क्रियात्वाच विज्ञानस्य ये समान हो गया। आगे टीका में तदेव दृष्टान्तेन स्पष्टयति, तो मानस क्रिया समान कैसे हुआ इसको दृष्टान्त दे करके समझाते हैं भाष्य में। यथा यस्यै देवतायै हविर गृहीतं स्यात् तां मनसा ध्यायेत बसट करिष्यन् इत्याद्या मानसी क्रिया विधीयते। जिस देवता के लिए यस्यै देवता, ये देवता शब्द स्त्रीलिंग होता है, देव शब्द पुंगलिंग किंतु देवता स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या सूत्र से यहाँ होता है, देव से देवता कैसे बनेगा, देवात्तल स्वार्थ में होता है, नहीं कि तस्य भाव स्तोतलो नहीं है, देवात्तल स्वार्थ में होता, देव देव एव देवता स्वार्थ में तल प्रत्यय। यस्यै देवता ये चतुर्थी, जिस देवता के लिए हविर गृहीतं स्यात्, हविर ग्रहण किया, हाथ में हविर लिया, अभी जिस देवता के लिए तांग मनसा ध्यायेत, उसको मन में ध्यान करते हुए बसट करिष्यन, बसट करिष्यन ये एक शारीरिक कार्य होगा और मनसा ध्यायेत मानस कार्य हुआ। अभी देखिए दोनों का विधान हुआ, मनसा ध्यायेत बसट करिष्यन, बसट कार्य करने का मतलब आगे करेगा तो अभी मनसा ध्यायेत यहाँ विधान है, तो आप कैसे कह देंगे ये सब में विधान नहीं होगा, इसलिए देखिए बिल्कुल मानस क्रिया में विधान होता है। बसट करिष्यन इत्यादि मानसिक क्रिया विधीयते, तथा इसी प्रकार के आत्मा इत्येव उपासित मंतव्यो निधिध्यासितव्य, आत्मा इत्येव उपासित आगे आत्मा वा अरे द्रष्टव्य तो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य ये सब जो है इत्यादि क्रिया एव विधीयते ज्ञानात्मिका, ज्ञानात्मिका उपासनात्मिका, तो ये सब क्रिया का विधान हो रहा है, ये सब मानसिक क्रिया है, ये विधान किया जा रहा है। बसट करिष्यन ये जब होता है ना, जो उपनयन संस्कार हुआ अंतिम में, जब ये परिक्रमण का समय में एक ऐसा लंबा रहा लकड़ी, उसका अंदर में एक नारियल रहा, फिर बौसठ कह करके डाल दिया, बौसठ बौसठ समानार्थक है, तो वो ऋतिक करेगा, ऋतिक अर्थात जो ऋग्वेद का होता होता है वो उसको करेगा बौसठ, तो अर्थात हविर ग्रहण करेगा, वो तो रख दिया उसमें नारियल रख दिया, धागा इत्यादि लपेट करके से रख देता है वो हविर है, तो फिर अर्थात मन में ध्यान करके आगे वो उषट अर्पण कर देगा, तो ये मंत्र है। यस्य देवता है, जिस देवता के लिए, आजकल वो सब मंत्र समझ में भी लोगों को नहीं आता है, इसलिए किस देवता के लिए कभी कभी ऋतु कह देते हैं, तो इनके लिए अभी अग्नि के लिए अथवा इंद्र के लिए कह देते हैं, आदित्य के लिए इंद्र के लिए तो प्राय नहीं होता, अग्नि के लिए आदित्य के लिए कभी कभी करते हैं। उसका अर्थात और कोई अर्थ नहीं है, बौसठ शब्द का क्या अर्थ, कहते हैं कि ये हविर अर्पण करने का समय शब्द उच्चारण करना है, इस शब्द का अर्थ क्या है, कहते हैं जैसे गमनम, इसका शब्द का अर्थ है, किंतु बौसठ का ऐसा कोई और अर्थ नहीं है, खाली ये उच्चारण करना है। भाष्य में तो इसलिए ये भी मानसिक क्रिया उपासित, तो ये मानसिक क्रिया इसका विधान किया जाता है। टीका में यदि क्रिया विधीयते, सिद्धांत कहते हैं पूर्व पृष्ठा में, यदि क्रिया विधीयते कथम ज्ञानात्मिका इति विशेष्यते तत्राह, अगर क्रिया का विधान किया जाता है फिर ये ज्ञानार्थिका कैसे हुआ, आप उपासित शब्द से क्रिया कहेंगे तो भी फिर ज्ञानार्थिका कैसे हो जाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि तथा अवोचाम, हमने कहा ना यहाँ ज्ञानार्थिका है कहाँ, ये तो उपासना ही है, आप पूर्व वेद शब्द पर वेद शब्द को दे करके इसको ज्ञानार्थ को कह रहे हैं, हम किंतु इसको ज्ञानार्थ का नहीं कर रहे, ये तो उपासना ही है, इसलिए मानसिक क्रिया ही है। तथा अवोचाम वेद उपासना शब्द ही और एकार्थत्व, इसलिए यहाँ कोई ज्ञानार्थ का है ही नहीं, ये तो उपासना ही है। इतश्च आत्म उपासना विधि अस्ति इति आह, इस कारण से भी आत्म उपासना में विधि है। टीका में भावना अंश त्रयो उपपत्तेश्च, तो आत्म उपासना में भी विधि है, क्योंकि ये विधि में भी भावना का अंश त्रय विद्यमान है, तो भावना अंश त्रय ये मीमांसा में ये बताते हैं, शाब्दी भावना और आर्थी भावना, इस प्रकार की दो भावना होता है। शाब्दी भावना शब्द में रहेगा, वो क्या करता है तो बता देता है कि किंग भावयेत, क्या हम भावना करें, अर्थात इसके द्वारा हम क्या साध्य सिद्ध करें, किंग भावयेत, और केन भावयेत, किसके द्वारा करें, और कथम भावयेत। केन भावयेत कथम भावयेत अलग बात है। जैसे कहते हैं कि किंग भाग भावयेत, कहते हैं काष्ठम छिंद्यात, हमारा साध्य हो गया काष्ठम छिंद्यात, केन भावयेत कुठारेण छिंद्यात, अभी केन हो गया तो कुठार उसको प्राप्त हो गया और काष्ठ छेदन करना है। कभी जीवन में देखा नहीं कैसे कुठार से काष्ठ छेदन करता है, क्या होता है, वो कर लेगा नहीं कर पाएगा, इसलिए पूछता है केन, जानने के बाद भी पूछता है कथम भावयेत, ये कैसे करेगा, उसको कहते हैं उद्यमन निपातनेन भावयेत, उसको कहते हैं कथम भावाकांक्षा, अर्थात करण का ये सहकारी है। करण हो गया कुठार, केवल कुठार नहीं कर पाएगा कार्य, उसके साथ सहकारी चाहिए, तो सहकारी हो गया उद्यमन निपातन, इसको कहा जाता है इति कर्तव्यता, इति अनेन प्रकारेण कर्तव्यम, तो किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, ये तीन होता है भावना होता है। अभी इसी प्रकार की यहाँ शब्द हो गया उपासित, इसमें लिंग है, अभी इसके द्वारा कहते हैं कि किम भावयेत, तो कहते हैं पुरुष को प्रवृत्त करवाओ, यही उसका अर्थ है। तो शब्द का साध्य हो गया कि पुरुषों को प्रवृत्ति करवा देना, तभी क्या कथम भावयेत, ये पुरुषों को प्रवृत्त कैसा करवाएगा, कहते हैं लिंग ज्ञान है ना, जो केन भावयेत, कहते हैं लिंग ज्ञान है ना, वो पुरुषों को लिंग का ज्ञान करवा दीजिए, जो लिंग लकार दिया है ना विधलिंग, कहते हैं विधलिंग कह दिया उपासित, जिसको कहा जाएगा गाम आनय, तभी आनय अगर वो व्यक्ति समझ लिया आनय, तो वो कहेगा अच्छा मेरे को तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आनय कह दिया गया, अभी पुरुष को पहले शब्द उच्चारण कर दिया तो कह दिया कि पुरुष का प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये हो गया साध्य। पुरुष में प्रवृत्ति कैसे करवाएगा, कहीं शब्द का ज्ञान उसको करवा दीजिए, आनय शब्द का ज्ञान उसको हो जाए तो प्रवृत्त होगा, कहेंगे ठीक है आनय का ज्ञान करवाना है किंतु कथम, तो कहा जाएगा पुरुष सोना कि गाम आनय, किंतु वो बैठा है, तो आगे फिर कहेंगे यदि गाम आनयति तदा एतद प्राप्नुति, बालक को अगर कहा जाएगा अगर आप वहां से जाकर के तालाब से अगर एक बाल्टी पानी ले आएंगे आपको ये चॉकलेट मिल जाएगा, तो पहले तो कह दिया गया था तालाब से पानी लाइए, कैसे कहते हैं बाल्टी के द्वारा लाइए, किंतु फिर भी नहीं जा रहा है, अभी उसको कहते हैं अर्थवाद वाक्य, थोड़ा प्रशंसा कुछ प्रलोभन वो होने से प्रवृत्त हो जाएगा, इसको कहा जाता है इति कर्तव्यता अथवा कथम भाव। इसी प्रकार की यहाँ शब्द में भी जो भावना होती है उसका साध्य हो गया कार्य हो गया पुरुषों को प्रवृत्त करवाना, कैसे करेगा लिंग ज्ञान के द्वारा, खाली लिंग ज्ञान बताने से भी करता नहीं, कहते हैं अर्थवाद वाक्य है, वो प्रशंसा कर देगा, तो जैसे वायु वायव्यम श्वेतम आलभेत भूति काम, भूति ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य चाहता है वायु देवता के लिए श्वेत पशु का अर्पण करे, ऐश्वर्य तो चाहता है किंतु आलस्य है, आगे वाक्य है इसलिए वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता, वायु शीघ्रगामी देवता, अर्थात वायु शीघ्र फल देने वाला है और वो प्रवृत्त हो जाएगा, ये जो वायुर्वे क्षेपिष्ठा देवता हुआ इसको कहते हैं अर्थवाद वाक्य, प्रशंसा करता है, तो ये इति कर्तव्यता है, शब्द कह दिया पुरुष को प्रवृत्त होने के लिए किंतु पुरुष प्रवृत्त नहीं हो रहा है, उसको ज्ञान भी हुआ शब्द का फिर भी प्रवृत्त नहीं हो रहा है, तो उसका ज्ञान के साथ ये अर्थवाद मिलेगा, मिल करके कार्य करवा देगा, इसको कहा गया शाब्दी भावना। इसी प्रकार अभी पुरुष में प्रवृत्ति आ गया, अभी पुरुष का जो प्रवृत्ति है ये प्रवृत्ति को कहा जाएगा आर्थी भावना, शाब्दी भावना से ये हुई प्रवृत्ति हुई इसको कहा जाएगा आर्थी भावना, ये आर्थी भावना ये भी एक भावना है, उसका भी तीन अंश रहेगा, तो ये पुरुष प्रवृत्ति के द्वारा क्या करेगा, कहते हैं फल सिद्धि करेगा, अगर यजेत स्वर्ग काम है तो ये प्रवृत्ति के द्वारा क्या करेगा, कहते हैं स्वर्गम भावयेत, तो साध्य हो गया स्वर्ग, किम भावयेत स्वर्गम भावयेत, केन भावयेत यागेन भावयेत, याग करो, तो याग हो गया करण, उसको कहा जाएगा केन भावयेत यागेन भावयेत, किम भावयेत स्वर्गम भावयेत कथम भावयेत, याग के द्वारा कैसा करेगा, कहते ये सब याग का अंग है, ये सब के द्वारा करना पड़ेगा। तो प्रयाज आदि जो दर्श पूर्णमास का अंग है वो अंग सब यहाँ इति कर्तव्य तत्व न आ जाएंगे। ये अर्थ भावना में ये तीन अंश, शब्द भावना में तीन अंश, अर्थ भावना में तीन अंश, जहाँ विधि होती है उसमें ये तीन अंश रहते हैं। अभी पूर्व पक्ष कहता है यहाँ भी जो आत्मा इति वो उपासित है, यहाँ भी विधि है, उपासित तो विधलिंग का रूप है, यहाँ भी तीन अंश है, तीन अंश है तो विधि है, नहीं तो तीन अंश कहाँ से आ जाएंगे, पूर्व पक्ष कह रहा है। ये अर्थात वाक्य रहेगा स्वर्ग कामो यजेत दर्श पूर्ण मासाभ्याम, दर्श पूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत प्रयाजादि भी ही उपकृत्य, तो इस प्रकार की ये वाक्य आ गया। इसका विचार करके ये सब बताते हैं, इसमें है वाक्य तो इतने है, क्योंकि अभी ये वाक्य है श्रुति वाक्य, पुरुष क्यों करेगा, कहते हैं यही श्रुति ही प्रवर्तक प्रवर्तिका है, प्रवृत्त करवाएगा, तो कैसे करवा देगा, कहते हैं श्रुति में ये भावना है, क्योंकि ये श्रुति में है शब्द में है इसलिए उसको शाब्दी भावना कहा जाता है। लोक में कोई पिता पुत्र को कहा गाम आनय, यहाँ पिता उच्चारण किया गाम आनय, ये अभी वाक्य ये तो कोई व्यक्ति में है, किंतु वेद में तो कोई व्यक्ति नहीं है, इसलिए कहते हैं शब्द में ही ये भावना रहेगा, अर्थात प्रवृत्ति का जो प्रयोजक लोक में तो कोई व्यक्ति हो गया, किंतु वेद में वो श्रुति है, श्रुति शब्द है, इसलिए शब्द में ही वो भावना रहेगा, इसलिए उसको शाब्दी भावना कह दिया गया। तो शाब्दी भावना शब्द सुनने से व्यक्तियों को ज्ञान होता है, ज्ञान होने से अभी व्यक्ति में आर्थिक भावना आ जाएगा, पुरुष का प्रवृत्ति होने लगेगी, ये आर्थिक भावना हो जाएगा। ये सब विचार करके बताते हैं, क्यों जैसे प्रक्रिया होती है, शब्द सुनने से पुरुष प्रवृत्त हो जाते हैं, आगे फिर उस फल के लिए कर्म करते हैं, तो ये सबसे विचार करके बताते हैं। भाष्य में शाब्दी भावना में स्वर्ग का दृष्टांत, शाब्दी भावना में स्वर्ग नहीं है, शाब्दी भावना किम भावयेत पुरुष प्रवृत्तिम भावयेत, शाब्दी भावना का कार्य है कि पुरुष को प्रवृत्त करवा देगा, तो कैसे कराएगा, कहते लिंग का ज्ञान करवा करके, यजेत में जो लिंग अंश है उसके द्वारा ज्ञान करवा दिया करवाए पुरुष, किंतु जो प्रवृत्त होगा उसमें भी भावना रहेगा किम भावयेत किस लिए मैं प्रवृत्त होऊंगा, उसके लिए आगे कहेगा स्वर्ग काम, पहले यजेत से पुरुष प्रवृत्ति, पुरुष को आकांक्षा होगा किस लिए मैं प्रवृत्ति करूं, तो कहा जाएगा स्वर्ग काम, तो इसलिए आर्थिक भावना का साध्य भाव्य हो जाएगा स्वर्ग, शाब्दी भावना का भाव्य हो जाएगा पुरुष प्रवृत्ति आर्थिक भावना, इस प्रकार लिंग ज्ञान शाब्दी भावना में, शाब्दी भावना में किम भावयेत कहने से पुरुष प्रवृत्ति भावयेत, केन भावयेत लिंग ज्ञान न भावयेत, कथम भावयेत अर्थवाद न भावयेत, अर्थवाद सहायतया भावयेत, ये शाब्दी भावना का तीन हो गया। आर्थिक भावना में किम भावयेत स्वर्गम भावयेत, केन भावयेत यागेन भावयेत, कथम भावयेत अंगेर उपकृत्य भावयेत, ये तीन हो गया। ये अर्थ संग्रह किताब में भावना प्रकरण शायद आएगा 50 पृष्ठा में आएगा, अर्थ संग्रह में थोड़ा देख लेंगे, सरल है मूल में सरल है, और हिंदी भी दिया है थोड़ा बहुत तो पढ़ करके समझ ले सकते हैं। आगे टीका में वेदांतेषु भावना अपेक्षिता अंशत्रय उपपत्तिम विशदयितुम दृष्टांतम आह, वेदांत में भी भावना अपेक्षित जो अंशत्रय, भावना का अर्थ हो गया तीन अंश वाला, तो भावना से अपेक्षित जो अंश त्रय उसका भी उपपत्ति अर्थात वहां भी संभव है, उसको विषद हितुम स्पष्ट कहने के लिए दृष्टांत आह, दृष्टांत दे करके समझाते हैं। भाष्य में पहले दृष्टांत देते हैं, दार्ष्टान्तिक हो गया वेदांत, तो दृष्टांत यथा ही भाष्य में यजेत इति अस्याम भावनायाम किं केन कथम इति भाव्यादि आकांक्षा अपनय कारणम अंश त्रयम अवगम्यते, जैसे यजेत ये तो कर्म विधि है, अस्याम भावनायाम ये भावना में किं केन कथम इति भाव्यादि आकांक्षा, दोनों पर टिप्पणी दे दिया, भाव्य आदि आदि कहने से साधन इति कर्तव्यता, ये सब इनका आकांक्षा, आकांक्षा का अपनय कारणम, ये आकांक्षा का समन कैसे हो जाएगा, क्या अंशत्रय का ज्ञान हो जाएगा तो तथा जैसे वहां हुआ। टीका में भावनायाम विधीयमानत्वे सती इति शेष, भाष्य में दिया ना यजेत इति अस्याम भावनायाम भावनायाम विधीयमानत्वे सती, तो अर्थात यजेत कह करके विधान होने पर। आगे टीका में प्रेरणा धर्मक शब्द व्यापार स्व ज्ञान करण कह श्रुति आदि ज्ञान इति कर्तव्यता कह पुरुष प्रयत्न भाव्य निष्ठ शब्द भावना उच्यते, शब्द भावना कह दिया। प्रेरणा धर्म का शब्द व्यापार, प्रेरणा धर्म है जिस शब्द का, ऐसे शब्द का व्यापार। प्रेरणा धर्म का शब्द क्या है, आनय लोट द्रष्टव्य तव्य अथवा यजेत लिंग, लिंग लोट तव्य ये सब प्रेरणा धर्म का शब्द। कुन का व्यापार और कैसे कराएगा, कहते हैं स्व ज्ञान करण का, लिंग ज्ञान ही करण है, पुरुष को प्रवृत्त कैसा कराएगा, कहते हैं लिंग का ज्ञान करवा दीजिए, तो लिंग ज्ञान करण हुआ। और स्तुति आदि ज्ञान इति कर्तव्यता का, स्तुति प्रशंसा कर दीजिए, ये कर देंगे तो लोक में, ये कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो इसी प्रकार के वेद में भी सब स्तुति वाक्य आता है। ये हो गया इति कर्तव्यता, तो स्तुति आदि ज्ञान ज्ञानम इति कर्तव्यता यस्य पूरी है, स्व ज्ञानम करणम यस्य इसे बहुव्री है। स्व ज्ञान अर्थात लिंग ज्ञान, जो प्रेरणादि धर्म का शब्द, प्रेरणादि धर्म का जो शब्द है लिंग है, उसी का ही ज्ञान करण हो गया। और इसका साध्य क्या हो गया, कहते हैं पुरुष प्रयत्न ही भाव्य है, भाव्य अर्थात साध्य, तो शाब्दी भावना क्या करेगा, पुरुष को प्रवृत्त करवाएगा, तो पुरुष प्रयत्न तदेव भाव्य समानाधिकरण हो जाएगा, पुरुषस्य प्रयत्न तदेव भाव्य, तो पुरुष प्रयत्न भाव्य निष्ठा यस्य, पुरुष प्रयत्न ही भाव्य है और उसी भाव्य में निष्ठा है जिस शब्द का, तो शब्द भावना का यह कहा जाएगा कि ये भाव्याकांक्षा किंग भावयत, कहते पुरुष प्रयत्न भावयत बहुव्री है, पुरुष प्रयत्न भाव्य एक पद हो गया, निष्ठा एक पद हो गया, सप्तमी अंत बहुव्री है, और पुरुष प्रयत्न पुरुषस्य प्रयत्न तदेव भाव्य, आगे तस्मिन निष्ठा यस्य, इसको शब्द भावना कहा गया। इसी प्रकार की अर्थ भावना में स्वर्गम यागेन प्रयाजादि भीर उपकृत्य साधयेत, स्वर्गम किम भावयत, कहते हैं स्वर्गम भावयत, केन भावयत, यागेन भावयत, कथम भावयत, प्रयाजादि भीर उपकृत्य, प्रयाजादि अंग, अंग के द्वारा उपकार करके साधयेत, इति पुरुष प्रवृत्तिर अर्थ भावना, ये पुरुष प्रवृत्ति इसको अर्थ भावना कहा जाएगा। और जो शब्द का जो व्यापार हो गया वो हो गया शब्द भावना, तो शब्द भावना अलग अर्थ भावना अलग, वहां शब्द का व्यापार या पुरुष का व्यापार ये दोनों अलग हो गया, उसका भी तीन अंश अलग है, इसका भी तीन अंश अलग है। ये अभी दृष्टांत दे दिया यजेत में, अभी दृष्टान्तस्थम अर्थम दार्ष्टान्तिक ही हो जाए, तो दार्ष्टान्तिक हो गया उपासित, तथा भाष्य में तथा उपासित इति अस्याम अपि भावनायाम विधीयमानायाम, किम उपासित केन उपासित कथम उपासित इति अस्याम आकांक्षायाम आत्मानम उपासित मनसा त्याग ब्रह्मचर्य सम दम उपरति तितिक्षादि इति कर्तव्यता संयुक्त इत्यादि शास्त्रेणैव समर्थ्यते अंशत्रयम्। तथा आत्मा उपासित, आत्मा नहीं तथा उपासित इति अस्याम अपि भावनायाम, उपासित ये भी विधिलिंग है तो यहाँ भी भावना हो जाएगा, तो भावना में विधीयमानायाम विधान करने में, इसलिए ऊपर पंक्ति में दे दिया था अस्याम भावनायाम विधीयमानायाम, यहाँ विधीयमानायाम लिखे हैं। किम उपासित केन उपासित कथम उपासित इति अस्याम आकांक्षायाम, ये आकांक्षा हो गया, कहते हैं आत्मानम उपासित, अभी किंग उपासित का उत्तर क्या हो गया, आत्मानम उपासित, केन उपासित कहते मनुषा उपासित, मन के द्वारा उपासना करे, कहते कथम उपासित, मन तो संसार में चल रहा है, तो कहते हैं त्याग ब्रह्मचर्य सम दम उपरम तितिक्षा आदि इति कर्तव्यता संयुक्त, ये अगर है ये हो गया उद्यमन निपातन स्थानीय, तभी कुठार से काष्ठ चेतन होगा, तो कहते त्याग, टीका में त्याग, त्यागो निषिद्ध काम्य वर्जनम, ये त्याग हो गया, निषिद्ध कर्म न करे, काम्य कर्म न करे। आगे दे दिया त्याग ब्रह्मचर्य, ये जानते हैं, सम जानते हैं, दम ये जानते हैं, सम का अर्थ अंतर इंद्रिय निग्रह, दम बाह्य इंद्रिय निग्रह। आगे उपरम, उपरम के लिए टीका में दे दिए नित्य नैमित्तिक त्याग, तो काम्य निषिद्ध पहले त्याग से हो गया था, उपरम से नित्य नैमित्तिक, नित्य नैमित्तिक नहीं करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, संन्यास, नित्य कर्म त्याग करेगा था संन्यास, उपरति का अर्थ हो गया संन्यास। आगे तितिक्षा आदि, आदि कहने से टीका में कहते हैं तितिक्षा आदि इति आदि पदम समाधान आदि संग्रहार्थम, समाधान तितिक्षा आगे श्रद्धा समाधान ये सब को लेने के लिए, इति अंशत्रयम इति संबंध भाष्य में, इति कर्तव्यता संयुक्त इति आदि शास्त्रेण एव, और आदि शास्त्र और क्या शास्त्र है, कहते हैं शास्त्रम टीका में शांतो दांत उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मानम आत्मनि पश्येत, ये बृहदारण्य का 4-4-23 ये मंत्र है, इत्यादि ये सब भी लेना है। उक्त प्रकार अंशत्रयम अन्यदपि सुलभम इति वक्तुम आदिपदम, जो इत्यादि कहा भाष्य में, कहते हैं इसी प्रकार की अंशत्रय उपेत भावना ये वेदांत में भी बहुत उपलब्ध है, इसलिए नहीं कि वेदांत में कोई विधि नहीं है, वेदांत में सर्वत्र विधि है, विधि में तीन ये अंश है, इसलिए यहाँ भी उपासित ये विधि ही है, ऐसे ये पूर्व पक्ष ने कह दिया। क्यों क थोड़ी नित्य है, शेषाद विभाष है ना, तो कहीं करेंगे कहीं नहीं करेंगे, सर्वत्र पीताम्बर में नहीं करते, क्या चीज भाव्य निष्ठा यश्य, तो क लिखेंगे तो भाव्य निष्ठा को होगा, तो लिखेंगे तो होगा, तो नहीं कहे हैं गो स्त्री और उपसर्जन यश्य ह्रस हो गया, स्त्री प्रत्यंत हो निष्ठा, तो होने के बाद आगे क कर सकते हैं। अच्छा आगे पृष्ठा में टीका में सिद्धांत कहते हैं कि विधि युक्तानां वेदांतानां कार्य परत्वे अपि तद हीनानाम तेषाम वस्तुपरता इति आशंक्य, सिद्धांत कहते हैं वेदांत में जहां आप विधि दिखा देते हैं वो कार्यपरक हो सकते हैं, किंतु तद हीनानाम विधि हीनानाम तेषाम वेदांत वेदांतानाम वस्तुपरता, आठ नंबर टिप्पणी दे दिया, वस्तुपरता सिद्ध वस्तुपरता, वेदांत में कुछ दिख सकते हैं जिसमें विधि जैसा लगता है, वो चाहे कार्यपरक होंगे, किंतु जहां विधि नहीं है वो वस्तु पर सिद्ध ब्रह्म को ही कहेगा, इति आशंक्य, पूर्व पक्ष कहता है यथाच, भाष्य में यथाच कृत्स्नस्य दर्श पूर्णमासादि प्रकरणस्य दर्श पूर्णमासादि विधि उद्देश्यत्वेन उपयोगः, दर्श पूर्णमास प्रकरण में जितने सारे वाक्य है सब दर्श पूर्णमास विधि के लिए ही उपयोग होते हैं, कुछ तो साक्षात होते हैं कुछ परंपरा हो जाते हैं, तो यथाच कृत्स्नस्य दर्श पूर्णमासादि प्रकरणस्य संपूर्ण दर्श पूर्णमासादि विधि उद्देश्यत्वेन उपयुक्त, एक नंबर टिप्पणी दे दिए विधि विषयक प्रधान विधि वाक्य शेष, दर्शादि विषयक प्रधान विधि वाक्य शेष, जो प्रधान विधि है उसका सब अंग बन जाएंगे। टीका में विधि उद्देश्यत्वेन, विधि उद्देश्यत्वेन इति तत्शेषत्वेन, विधि शेषत्वेन शेष अर्थात अंग, दर्श पूर्णमास प्रकरण में जितने वाक्य है सब दर्श पूर्णमास विधि का शेष हो जाएंगे। भाष्य में एवं औपनिषद आत्म उपासना प्रकरण से आत्म उपासना विधि उद्देश्यत्वेन एव उपयोग, इसी प्रकार की उपनिषद में आत्म उपासना प्रकरण से तो आत्म उपासना विधि उद्देश्यत्वेन एव उपयोग, ये आत्म उपासना जो विधि है उस विधि का शेषत्व ही सब व्यवहार हो जाएंगे, उपासना विधि का शेषत्व सब व्यवहार हो जाएंगे। पूर्व पक्ष दृष्टांत दे दिया जैसे दर्श प्रणमास प्रकरण में सभी वाक्य मुख्य कर्म का अंग बन जाएंगे, इसी प्रकार की यहाँ भी। अजय तक ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे तौ पुनः पुनः